Druga taka perełka to utwór Useless Escape. No też tak inny od wszystkich tak naprawdę. Ja tutaj pozwalam sobie na takie też inne śpiewanie. No trochę jest właśnie na tej płycie hard time, z takich moich wokalnych eksperymentów w różne strony próbuję uderzać. I tutaj nie powiedziałabym, że to jest folkowe. W każdym razie to, co jest ważne w tym utworze, to oprócz tego, że aranżacyjnie znowu wsparł mnie Agim Jalili, to tutaj zaprosiłam jako gości Enchanted Hunters. I to jest chyba jedyny taki przypadek, bo zawsze jak kogoś zapraszałam, czy też współpracowałam nad produkcjami, to zawsze to byli jednak przyjaciele lub osoby, które znałam. A tutaj po prostu słyszałam Enchanted Hunters i się absolutnie zakochałam. O tak jak ta nazwa, zostałam zaczarowana po prostu tym, co dziewczyny robią i jak brzmią razem. Więc słychać je również w utworze Mami Song, ale właśnie też mają taką świetną solówkę wokalną w utworze Useless Escape. Different voices spinning around me. Useless Escape. Jestem też zadowolona z tekstu do tego utworu. Znowu jest mowa o jakiejś takiej ucieczce, ale tym razem o ucieczce od tego pędzącego świata, od nadmiaru bodźców, od tego, że tak naprawdę people are alive, but they don't breathe. At home they are stuck to screens and sofas. W domu są przyklejeni, prawda, do swoich ekranów i do kanap. Jest też oczywiście linijka o dzieciach. Kids amaze us or they scare us. Czyli zachwycają nas albo nas przerażają. Hard to grasp the speed of change. Ciężko złapać, nadążyć za szybkością zmian. No i później w refrenie właśnie tak bardzo wysoko zaśpiewana I'll go up to the mountain top with a feeling I could stay on my own. Czyli gdzieś bym tam wyruszyła, uciekła na szczyt góry z takim poczuciem, że mogę zostać zupełnie sama. No to musiałam jakaś być zmęczona dniem codziennym. Potwójne pasmo przenoszenia. Jest też utwór Scenariusz, który nie należy do ulubionych utworów mojego zespołu. I zawsze tak było, kiedy graliśmy koncerty. I czasem trzeba było zagrać po prostu krótszy koncert. No i padało pytanie, co wywalamy? To zawsze wszyscy chętnie zgłaszali się, żeby był to utwór Scenariusz, gdyż wszyscy uważali, że jest nudny. A ja uważałam, że jednak, ponieważ jest po polsku, a tych utworów po polsku nie miałam wtedy zbyt wiele, w ogóle chyba, tak naprawdę, to uważałam, że ludzie jednak jakoś tak bardziej uważnie słuchają. I lubię w ogóle ten tekst. Tutaj gościnnie Bartek Chmara, i fajnie myślę, że się odnalazł w tym. I to jest taka piosenka, no cóż, no piosenka samo życie tak naprawdę. Też tutaj aranżacyjnie i produkcyjnie Bogdan Kondracki się popisał. Podłogi trzask, znów zakłóca mój sen. scenariusz. No właśnie, a tekst, ponieważ ja bardzo jeszcze wtedy czułam się, nadal czuję się niezbyt pewnie, jeśli chodzi o pisanie tekstów po polsku. Poprosiłam o pomoc Karolinę Kozak i w sumie ten tekst jest naszym wspólnym dziełem. W każdej miłości jest jakiś błąd, każda historia ma drugie dno. Myśli wirują jak świeży śnieg, jest ich za dużo, roztopią się. No, ładne. Powoli zmierzamy do końca całej historii. Pięknej, jak Państwo przyznają, historii związanej z płytą Hard Times Nowiki. Ale mówiąc o każdym albumie, warto oczywiście wspomnieć o okładce. Bo sporo kontrowersji było wokół tego. Na pewno ten zamysł jest efektem ówczesnej mojej fascynacji street artem. I tutaj też, tak jak w przypadku Enchanted Hunters, spytałam Pawła Słanskiego. Słanski, świetny artysta, którego nie znałam. I to też jest taki przypadek rzadki u mnie, ale tak bardzo podobały mi się jego prace, że stwierdziłam, że co mi tam szkodzi, zapytam, czy wykonałby dla mnie grafikę na okładkę. No, zgodził się, nie za darmo oczywiście. No i on ma bardzo charakterystyczny swój styl, właściwie nie trzeba szukać podpisu prac, żeby wiedzieć, że to jest on. I tutaj wymyśliliśmy takie połączenie mojego zdjęcia. Chciałam, żeby było serce, skoro Hard Times, ale serce potraktowane w zupełnie inny sposób, bo to serce jest przepełnione jakimiś trochę przerażającymi ptakami. No i niektórym ta okładka bardzo się nie podobała, ponieważ mam tutaj taki kaptur i te ptaki, no i ktoś zażartował, zadziobią cię kruki i wrony, że to jest takie mroczne, a ja nie wiem, i to w ogóle jeszcze z perspektywy czasu uważam, że ta okładka jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Jakoś tak tworzy całość, tworzy opowieść. Podoba mi się. I czcionka też mi się bardzo podoba. Państwa i moim gościem była dzisiaj Nowika, która opowiadała o płycie Hard Times, opublikowanej w kwietniu 2013 roku. Me a ride, our hearts got connected. I became too weak to resist his impatience. Blinded by the sun, we were so in love. I trusted you, but you played with my heartbeat. It's been far too long. I don't want. A change of weather, I became his butterfly, saved by isolated. I tried to read his eyes when he left me locked and worried. At night I heard a laugh or a woman's cry. I trust in you, but you play.

Trails. Taki tytuł nosi nagranie, którym otwieram trzecią część naszego spotkania poświęconej Andersowi Trentmellerowi, czyli autorowi wybrzmiałego nagrania. Ów duński producent i DJ, ale też muzyk oczywiście, rozpoczynał swoją karierę we wczesnych latach 90. Przebył zatem drogę naznaczoną wielką rewolucją technologiczną, jaka odbyła się dzięki komputerom. Pamięta w związku z tym czasy, kiedy nie było laptopów, a dostęp do wirtualnych instrumentów muzycznych był niemożliwy. Podobnie jak wielu jego rówieśników, pierwszy kontakt z nagraniami miał przez radio, ale też tę muzykę hołubił i słuchał jej z kaset magnetofonowych. Rzecz jasna, w jego domu był również gramofon. Zatem jego obcowanie z muzyką trwa od wczesnych lat. Przywołajmy zatem raz jeszcze, czym jest dla niego ta najbardziej abstrakcyjna forma sztuki, jaką jest muzyka. For me, music is my biggest passion. It has always been like, you know, that. Muzyka to moja największa pasja od zawsze. Czasem bywa tak, że tworzenie muzyki jest jak terapia. Bez względu na to, czy czuję się dobrze, czy mam gorszy czas, muzyka jest sposobem na wyrażanie siebie. Paradoksalnie, nawet jeśli czuję smutek, jeśli moje kompozycje wybrzmiewają melancholią, to ja nadal czuję się szczęśliwy. Szczęśliwy z powodu posiadania cudownego środka ekspresji, jakim jest muzyka. Oczywiście słyszą Państwo głos Andersa Trentmellera. To właśnie jego muzyka, jego refleksje o muzyce wypełnią dalszą część naszego spotkania. Ja przyznam, śledzę jego solową twórczość od samego początku, tak więc proszę się również spodziewać, jeśli czas oczywiście pozwoli, wczesnych nagrań tego artysty. I jak pewnie Państwo wiedzą, nazwisko Andersa Trentmellera zaczęło pojawiać się w świecie muzyki elektronicznej, kiedy w bardzo spektakularny sposób zaczął remiksować utwory innych muzyków, co wywołało szacunek i otworzyło drogę do wielkiej kariery. Nie dziwi zatem fakt, że zanim przejdziemy do jego autorskich kompozycji, warto też sięgnąć po reinterpretację klasycznych utworów. We'll be right back. Dzięki takim zabiegom Anders Trentmeller wypływał na szerokie wody i, no i zdobywał uznanie wśród producentów muzyki elektronicznej. Tak brzmi jeden z największych przebojów Mobiego w interpretacji naszego kolejnego dzisiejszego bohatera. Człowieka, który w maleńkości wyjątkowo dużo hałasował w rodzinnym domu. I always actually made very early listen to music in the radio. Then I made a little drum set out of pots and pans from my parents' kitchen. And then pamiętam, że jako kilkulatek słuchałem muzyki z radia i pamiętam też moje pierwsze instrumenty perkusyjne, garnki w kuchni moich rodziców. Po jakimś czasie rodzice kupili mi pianino i zacząłem odgrywać zasłyszane w radiu piosenki. Przychodziło mi to z łatwością, także odkąd skończyłem 5-6 lat, zaczęła się moja przygoda z muzyką już na stałe. Jako nastolatek grywałem w lokalnych zespołach. Muzyka zawsze zajmowała ważne miejsce w moim życiu, jednak nigdy nie chodziłem do szkoły muzycznej. Jestem samoukiem. Poza tym w mojej rodzinie nikt nie zajmował się muzyką, tylko ja. My family plays music, so it's just me. Pasja, pasja i jeszcze raz pasja. To dzięki niej Anders Trentmeller jest w tym, a nie innym miejscu i kiedy spojrzy się na jego dyskografię, to można zauważyć pewną ciekawą rzecz. Otóż zanim pojawił się na debiutanckim albumie The Last Resort w roku 2006, Anders Trentmeller był głównie kojarzony z syntetycznym dźwiękiem elektronicznym, a muzykowanie, jak wspomniałem, rozpoczął jeszcze w latach 90., w pierwszej dekadzie lat 90. i wcale nie była to elektronika. You know, many years I played more like indie rock bands and doing that stuff, and then I got into the electronic music, but I never really left the indie rock. Przez wiele lat grywałem w zespołach indie rockowych i podobnych, i kiedy zająłem się muzyką elektroniczną, tak naprawdę nigdy nie odrzuciłem innej znanej mi wcześniej muzyki. Pamiętam, jak duże wrażenie zrobiły na mnie zespoły Massive Attack i Portishead. Wszystko przez charakterystyczne brzmienie, ale też melodyjność tych utworów. Byłem tym zwyczajnie zafascynowany. Wtedy kupiłem mój pierwszy sampler. Zacząłem grzebać w różnych utworach, łączyć fragmenty i tak zaczęła się moja podróż w stronę elektroniki. Pierwszy maxi singiel Andersa Trentmellera ukazał się w roku 2003 i był zatytułowany jego nazwiskiem. Mam w swoich zbiorach tę płytę, ale myślę, że z racji ograniczonego czasu warto sięgnąć po drugą małą płytę opublikowaną rok później. To wydawnictwo zatytułowano Beta Boy. Płyta ukazała się na winylu i zawiera dwa nagrania, The Forest i wspomniany Beta Boy. z roku 2003. Beta Boy, czyli druga epka Andersa Trent Millera. Epka wydana na płycie winylowej. Dziś takie tłoczenie nie dziwi, ponieważ większość zespołów wydaje swoją muzykę w tym formacie. Niemniej na początku XXI wieku wcale nie było to oczywiste. Rodzi się zatem pytanie o jego stosunek do analogowego nośnika. It is actually because I, you know, really first thing I really love the sound of the vinyl. I think it sounds really warm and organic. Po pierwsze, uwielbiam brzmienie winyla. Jest taki ciepły i organiczny. Po drugie, chodzi o format. Taką płytę trzeba nastawić. Po jakimś czasie, przepraszam za wyrażenie, ruszyć tyłek, no i zmienić stronę. Kiedy zaczynam pracę nad nową płytą, biorąc pod uwagę, że będzie wydana na winylu, muszę dokładnie przemyśleć, jak powinny być ułożone utwory. Co na stronie A, co na B, jak powinna się zaczynać i kończyć. Także całkiem dużo czasu zabiera mi budowanie kształtu takiej płyty. Czasem pracując w ten sposób, myślę o płycie jako filmie, bo przecież kiedy oglądasz film na DVD, nie zaczynasz go od środka. Zależy mi, żeby ludzie słuchając moich płyt robili to od początku do końca, od pierwszego do ostatniego utworu. To jest jak opowieść, jak podróż. Zdaję sobie sprawę z tego, że teraz młodzi ludzie słuchają muzyki wybiórczo. Jeden utwór na iTunesie, inny na Spotify i tak dalej. Według mnie to nie pozwala na kompletne odczuwanie przesłuchiwanych płyt. But I also know that especially a lot of young people are listening to one song on iTunes or one song on Spotify, one thing on a blog, and then you don't get the whole feeling, I think. Hi, this is Trent Miller and you are listening to Trojka. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim pora przyjrzeć się inspiracjom i tym wszystkim źródłom, z których czerpie Anders Trent Miller. Gdzie szuka inspiracji do tworzenia muzyki? That is always a really hard question because it can be so many different things. To bardzo trudne pytanie. To może być tak wiele różnych rzeczy. Można słuchać muzyki innych artystów czy oglądać filmy. Jednak czasem inspiracja przychodzi w codziennej rutynie. Rozmawiam z przyjaciółmi, chodzę po mieście i to też bywa inspirujące. Naprawdę trudno określić, co konkretnie przynosi tak zwane natchnienie. Jeśli chodzi o muzykę, to słucham różnych gatunków i to nie tylko rocka i muzyki elektronicznej, ale słucham także muzyki klasycznej, ścieżek dźwiękowych, folku i jazzu. Także inspiracja przychodzi z różnych stron, jednak staram się nie skupiać na tym, co to za gatunek, a po prostu tworzyć swoją muzykę, którą właśnie czuję. Myślę, że można w niej usłyszeć różne wpływy. Not think too much about what style it is, but just to do my own music and then I think people can hear different influences in it. Potwierdzenie tej wypowiedzi usłyszymy już za chwilę w utworze przejścia, czyli w nagraniu Vamp, które znalazło się na maxi singlu Nam Nam z roku 2006, ale też na pierwszej długo grającej płycie zatytułowanej The Last Resort. Dużo mroku, duszności, do tego depresyjny klimat i ciężki, powolny beat Vamp. To jedno z tych nagrań, które od samego początku przypomina mi, że jego autorem jest właśnie Skandynaw. Często zresztą patrzy na muzykę z tego obszaru właśnie przez pryzmat takich cech. Tak zresztą najogólniej rzecz biorąc określam skandynawską elektronikę. A jak na taką tezę reaguje Anders Trentmeller? It is true that quite a lot of Scandinavian music has this melancholic. To prawda, że spora część muzyki tworzonej w Skandynawii jest mroczna, melancholijna, ale nie wydaje mi się, żeby jedynym powodem, dlaczego tak właśnie jest, była szerokość geograficzna, w której powstaje. Jeśli spojrzymy wstecz na muzykę folkową tworzoną 100-200 lat temu, dostrzeżemy tę samą melancholijną, mroczną nutę. To jest chyba coś, w czym wyrastaliśmy. Nie chcę przez to powiedzieć, że każdy utwór powstający w Skandynawii jest mroczny, ale faktem jest, że ta nutka melancholii jest obecna i to w różnych gatunkach muzyki. Chociażby takie zespoły jak Sigur Rós czy The Knife. Z jednej strony to zupełnie różni artyści, ale jednak, tak jak wiele innych skandynawskich zespołów, charakteryzują się między innymi melancholią. W tej całej opowieści, kiedy spotkałem się z Andersem, pytałem go również o pewną równowagę. O to, gdzie jej szuka. Jakie zespoły wybiera, tworząc z jednej strony elektronikę, a z drugiej, no właśnie. I think most of the music that I've been listening to, it is actually not Scandinavian, it's more like the British, like. Muzyka, której słucham, to raczej twórczość zespołów z Wielkiej Brytanii. Wczesny The Cure, Joy Division, The Smiths i wiele, wiele innych, ale faktycznie jest w nich ten swoisty mrok. Tylko, że muzyka może być również zbyt mroczna i to nie jest dobrze. W muzyce potrzebne jest też światło. Potrzebna jest przestrzeń, balans i harmonia. W mojej muzyce staram się zawierać te wszystkie różne odcienie. Nie można pisać tylko samych radosnych lub samych dołujących utworów. Hope in it and some light, not only dark, because then it gets too heavy. So I also really try to have those contrasts in my music. But it's definitely something that I find more interesting. I think it wouldn't really do me anything just to write a happy-go-lucky song. Tak mówi o twórczym balansie, o pewnej psychicznej, psychoakustycznej i muzycznej zarazem równowadze Anders Trentmeller. A ja już Państwu bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Na zakończenie rzecz jasna muzyka tego skandynawskiego producenta. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, usłyszymy się w środę w audycji Hirka Wrony. Teraz życzę Państwu spokojnej i dobrej nocy.